Değerli dostlar, hepinizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlayarak sözüme başlayayım. Bu toplantıyı tertip eden İlim ve Hikmet Vakfı'nın değerli yöneticilerine de teşekkürlerimi, tebriklerimi, takdirlerimi ileteyim. Zira sivil toplumun neredeyse yok olmaya yüz tuttuğu bu zor zamanlarda hala İslam'ın dibine kadar sivil bir ses, sivil bir din, sivil bir hayat tarzı ve sivil bir inanç sistemi olduğunu gösterdikleri için de tebrik ve teşekkürlerimi ileteyim. Kaliteye talip olmak. Aranızda hukukçular vardır belki. Eğer hukuk çerçevesinde bir tasnif yapsaydım, ne yapardım? Adalet, zulüm diye bir tasnif yapardım. Aranızda sanatkarlar var mı bilmiyorum, sanatçılar var mı bilmiyorum. Sanat çerçevesinde bir tasnif yapsaydım, iyi, kötü, estetik, inestetik diye bir tasnif yapardım. Eğer ilahiyat alanında sadece bir tasnif yapsaydım, iman, küfür diye bir tasnif yapardım. Ama bunların hepsini içine alan, hepsini ilgilendiren, daha fazlasını ilgilendiren bir tasnifle huzurunuza çıktım. Kaliteli, kalitesiz. Zira hukukun da kalitelisi, kalitesizi var. Dinin de kalitelisi, kalitesizi var. Sanatın da kalitelisi, kalitesizi var. Bilimin de kalitelisi, kalitesizi var. Siyasetin de kalitelisi, kalitesizi var. Ekonominin de kalitelisi, kalitesizi var. Sayın gitsin. Hayatın her alanına uyarlayabileceğiniz bir ölçüyle huzurunuzdayım. Neden kalite mevzusunu önemsiyorum? Zira bizim sorunumuz bu. Şu anda Müslümanların en temel sorunu bu. En azından bendeniz öyle görüyorum. Yanılıyor olabilirim. Fıtrat kalite ister. İnsan fıtratı taban kaliteye taliptir. İçinizde ben kalitesiz arıyorum diyen var mı? Elini görebilir miyim? Damızlık için kimse kalitesize talip değil. Şuna bakın. İlginç değil mi? Hiçbiriniz kalitesize talip değilsiniz. Hepiniz kaliteye talipsiniz. Herkes öyledir. Çünkü fıtrat gereğidir bu. Kalitenin ölçüsü nedir? Nasıl bir ölçü koyabiliriz kaliteye? Mesela hakiki kalitenin ölçülerinden biridir. Hakiki olması. Tersi nedir? Sahte, kalitesizdir. Evet, sahte her zaman kalitesizdir. Zira sahtesi hiçbir zaman aslının yerini tutmaz. İkincisi, dayanıklılık. Kalitenin ölçüsüdür. Dayanıksızlık, kalitesizliğin ölçüsüdür. Üçüncüsü, amacına uygunluk. Amacına uygunluk kalitenin ölçüsüdür. Amacına uygun olmayan kalitesizdir. Kalitesiz olan da amacına uygun değildir. Dördüncüsü uyumlu, uyumluluk. Kaliteli olan uyumlu olandır. Uyumsuzsa kalitesizdir. Kalitesizse uyumsuzdur. Bunu bilin. İddiasına da uyumsuzdur. Mesela üstünde yazanla uyumsuzdur. Siz hiç pazara gidip de Levi's yazan bir pantolon aldınız mı? Alıyorsunuzdur mutlaka. Ama onun Levi's olmadığını bilerek alıyorsunuz, değil mi? Uyum yoktur arasında. Üstündeki etikette yazanla kendisi uyumlu değildir, fiyatı da uyumlu değildir. Zira aldığınız pantolon 50 lira, Levi's'in aslı ise muhtemelen 500 liradır. Dolayısıyla işte üstünde Nike yazıyor. Ama siz onu muhtemelen 30-40 liraya alıyorsunuz. Ama gerçeğini alsanız 300 lira vermeniz lazım. Uyum yoktur. Bakınız fiyatında. Uyumsuzdur. O zaman neyi anlarsınız? Aslında ben Nike almadım. Ben mış gibi yapan bir şey aldım. Üstüne Nike etiketi vurulmuş bir ayakkabı aldım dersiniz. Din de böyle, biliyor musunuz? Üstünde İslam yazınca İslam olmuyor. Onun için uyumlu mu? Yani bakacaksın, iddialarıyla uyumlu mu? Mesela fıtrat dini mi? Mesela Allah'ın yarattığı akılla çelişiyor mu, çatışıyor mu? Çakışıyor mu, çatışıyor mu? Mesela Allah'ın yarattığı kainatla çakışıyor mu, çatışıyor mu? Bir sürü bakacaksınız. Bu dört, evet, kalitenin ölçütü idi bunlar. Modern Arapça bilenler var mı aranızda bilmiyorum. Bugünkü Arapçada kalite cevde kelimesiyle ifade edilir. Cevdet, kaliteli demektir. El cevde. Ecvet, en kaliteli demektir. Dolayısıyla bugünkü Arapçada bu kullanılır. Ama Kur'an'da bu kelime kullanılmaz. Peki Kur'an dilinde kalitenin ifadesi nedir biliyor musunuz? Kerim. Kerim. Kur'an'da kerim dört şeyin sıfatıdır. Bir, Allah'ın. İki, vahiy meleğinin. Üç, Allah Resulü'nün. Dört, bildiniz, Kur'an'ı. Dört. Çok ilginç değil mi? Vahyin kaynağı, gönderen, vahyi getiren elçi, vahyin gönderildiği elçi ve vahyin kendisi. Dördünün de sıfatıdır. Allahu Kerimun. Kerim Allah'ın Esma-i Hüsna'sındandır. Esma-i Hüsna'mı öksüz ve yetim koymuyorsunuz değil mi? Gönlüm kırılır. Eyvallah. Allah mübarek etsin darısı erkeklere. Allahu Kerimun. Allah kerimdir. Ne demek? En kaliteli. Evet evet. Kalitesiz Allah'ta mı var demeyin, haşa. Kalitesiz ilahlar var. İnsanoğlunun kulluk ettiği en kaliteli ilah Allah'tır demektir. Allahu Kerim. İnsanoğlu birçok şeye kulluk ediyor çünkü. Birçok tanrısı var insanoğlunun. Tarih boyunca ve gelecekte de olacak. Onun için Allah kalitenin ölçüsünü koyandır. Allah'ın, Allah'a isim olmuş Kerim'i diğer Kerimlerden ayıran bir boyut var. El Kerim. Sadece o. Diğerleri Kerim. O lam-ı tarifli. Belirlilik takısı var onda. El Kerim. Bu neyi ifade ediyor? Kalitenin normlarını belirleyen demektir. Norm koyan, ölçü koyan, ilkelerini belirleyen, bir şeyin kaliteli olup olmadığının ölçüsünü koyan da odur. Vahiy meleği ne demek? Meleklerin en kalitelisi. Peki vahyin kendisi? Vahiylerin en kalitesiz olmaz. Ama Kur'an vahyini diğer vahiylerden farklı kılan nedir? Müheyminen aleyh, kendi ifadesiyle söyleyelim, önceki vahiylerin tamamının özünü içinde taşıyor olması ve diğerlerinin üstüne otorite olması. Yani onların vahiy olup olmadığını öğrenmek için turnusol kağıdı olarak kullanabilme yeteneği, vasfı. Anlatabildim mi? Peki Allah Resulü'nün kerim olması, kaliteli olması ne? Tüm peygamberler kalitelidir. Ama Allah Resulü'ne bu sıfatın verilmiş olması, diğer peygamberlerin tecrübelerinin Allah Resulü'nün önüne açılmış, serilmiş ve insanlık aklının Allah Resulü'nde kemaline ermiş olması. Evet. Peki bu dört alanda kalitesize talip olursak ne olur? Kalitesiz ilah. Ah, o kadar çok ki. Bakınız, insanlar o kadar çok şeye tapıyorlar ki. Şimdi tapınma deyince aklınıza eğer sadece önünde secdeye kapanma geliyorsa yanılıyorsunuz. Kur'an'ın tapmaya verdiği anlamı bilmiyorsunuz. İnnemâ ahbârahum ve ruhmânahum erbâben min dûnillâh. Onlar papazlarını ve hahamlarını Allah'ın astında Rabler edindiler. Diyor ya ayet. Bunu öyle anlamış sahabeden biri. Eski bir papaz. Tay kabilesinin lideri. Adi bin Hatem. Ama demiş ya Resulallah, itiraz etmiş. Ben papazken bizimkiler bana secde etmiyorlardı ki. Allah Resulü de ona itiraz etmiş. Öyle ama senin helal dediklerini helal, haram dediklerini haram bilmiyorlar mıydı? Evet ya Resulallah. İşte bu seni Rab edinmek. Nasıl oldu da peygamberimizi bunun yerine koyduk? Hem bunu rivayet edeceksiniz bize, hem de bunu rivayet edenler peygamberimizi haram yapabilir. Bir şeyi haram yapma yetkisi olduğunu söyleyeceksiniz. Utanmıyor musunuz peygamberimizi papazla, hahamla aynı yere koymaya? Utanmıyor musunuz peygamberimizi Allah'ın astında Rablerin içine dizmeye? Bu kadarcını söyleyeyim değil mi? Müsaade edin ya. Onlar bu kadar ağır yapıyorlar. Ben de bu kadarcık sitem edeyim. Bu kadarcık bir hakkımız olsun. Evet. Haram ve helal koyma tekeli Allah'ındır. Kalitesiz bir melek. O kadar çok ki sahte melekler, sahte ilahlar var olduğu gibi sahte melekler de var. Bakınız. Peki sahte vahiylerde var mı? Var ya, kalitesiz sahte vahiyler. Bunu biliyorsunuz değil mi? Bu Allah'tandır diyen. Hiç yememiş, içmemiş, düşünsenize bu arştan, Kur'an'ın indiği yerden indi diyor. Bu kadar da rahat yani. Bu kadar rahat. Bir tane değil, iki tane değil, üç tane değil. Artık bildiğiniz için burada saymayayım. Ama unutmayın, Müslümanların evi o kitaplarla dolu. Bu Allah'tandır diyor. Kur'an aslında bunu haber veriyor, biliyor musunuz? Şeytanlar onlara vahiy getirir diyor. Demek ki vahiy iki tür. Bir Rahman'ın vahyi, iki şeytanın vahyi. Onun için şeytanın getirdiği vahiyler de var. Demek ki kalitesizler onlar işte. Oradan anlıyorsunuz. Ve vahiy meleğine Resulün Kerim diyen Kur'an herhalde bunu da ima etse gerektir. Dolayısıyla kaliteli mi, kalitesiz mi meselesinde aslında başarının ölçüsünü de yakalamış oluyoruz. Tam burada Kur'an'ı açmam gerekecek. Bakara suresinin 249. ayetini açıyorum. Hatırlarsınız değil mi? Bakara suresinde bir kıssa var. Talut ve Calut kıssası. Orada harika bir ölçü var. Kem min fi'etin galiletin galebet fi'eten kethireten biiznillah. Nice az topluluk vardır ki sayıca kalabalıklara, çok çok kat kat sayıca kalabalık topluma galip gelmiştir Allah'ın izniyle. Oradaki Allah'ın iznini şuna hamledeceksiniz. Allah'ın izni gördüğünüz yerde Allah'ın yasalarıyla aklınıza gelecek. Allah'ın bu konuda da bir yasası var. Nedir o? Kalitenin sayıya galibiyeti yasası. Evet. Kalite sayıya galiptir. Allah'ın yasasıdır bu. El-hâkumut tekâthur hattâ zurtumul makâbir. Çokluk tutkusu sizi helak etti. Çoklukla oyalanmak sizi helak etti. Tekâthür suresinin 1 ve 2. ayetleri. Hatta ne yaptınız? Ne yaptınız? Zurtum, ziyaret ettiniz el mekabir, kabirleri. Çokluk tutkusu sizi helak etti. Hatta bu uğurda kabirleri ziyaret ettiniz. Kur'an'da kabir ziyaretinin iki kelimenin de içinde geçtiği tek ayet bu. Ve olumsuz gördüğünüz gibi. Evet. Ne yapsak acaba? Kabir dinini nereye koysak acaba? He? Dirilerimizi öldürüp ölülerimize tapma huyumuzu ne yapsak acaba? Kabirlerin içindekilerden binlerce put çıkarma işini ne yapsak acaba? Önce öldürüp sonra tapınma işini ne yapsak acaba? Neyse oraya girmeyeyim. Biz şu şeye dönelim. Kem min fi'etin galiletin galebet fi'eten kethireten biiznillah. Nice az topluluk. Ben buraya şöyle mana verdim. Nice kaliteli, sayıca az ama kaliteli topluluk, nice sayıca çok ama kalitesiz yığına galip gelir. Benim verdiğim mana bu mealimde. Peki bu ayetin geldiği bağlamda ne olmuş? Bir sınav olmuş. O sınav şu. Rabbimiz, isterseniz metinden gideyim. فَلَمَّا فَصَلَ تَالُوتُ بِالْجُنُودِ Ve Talut ordusuyla harekete geçtiği zaman dedi ki, قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَل۪يكُمْ بِنَهَرٍ Allah sizi bir ırmakla sınayacak. Allah sizi bir ırmakla sınayacak. فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي Kim o ırmaktan içerse o benden değildir. وَمَنْ لَمْ يَتْعَمْهُ Kim de içmezse فَاِنَّهُ مِنِّي O bendendir. İlla men terafe gurfeten biyedi. Sadece bir avuç dışında. Bir avuç içebilir. Bir avuça kadar izin var. Onun dışında içen benden değildir. Peki ne olmuş sonuç? Feşeribu minhu illa qalilan minhum. Onların hepsi neredeyse çok az bir kısmı hariç hepsi içtiler. Felemma cavezehu

bulmuş ırmağı. Yıllar yılı, on yıllarca susuz kalmış iktidara. Neredesin ey iktidar? Neredesin hazine? Neredesin mal? Neredesin zenginlik? Neredesin para diye yanmış tutuşmuş Herifçioğlu. Irmağı götürecek elinden gelse. Irmağı. Sizin ırmağınız hangisi? Vardır her yiğidin bir ırmağı. Allah sizi hangi ırmakla sınıyor? Bana söylemeyin. İçinizden herkes kendi ırmağının muhasebesini yapsın. Sizi Allah hangi ırmakla sınadı? Herkesin bir ırmağı vardır canım. 2 yıl evveldi. Yolum Kütahya'ya düştü. Kütahyalı Kur'an talebelerim beni belediye orada çok güzel bir yer açmış. Sanatlar, el sanatları yapılıyor. Bir odasını da müzisyenlere vermiş. Harika bir türkü sesi geliyor odadan. Tabii gidemedim türküyü duyunca. Günah olmazdı ama ayıp olurdu yani türküyü. Nasıl öksüz bırakırız? O da Mihriban türküsü. Efendim çekti getirdi beni kapısına. Ayakta bekledim. Sandalyeye falan da gösterdi ya oturmadım. Mihriban bitti. Efendim Mihriban'ı söyleyen, sazı da çalan sanatkar ayağa kalktı. Sanatçı. Hoş geldiniz hocam. İşte şöyle böyle. Dedi ki ben Abdurrahim Karakoç'un arkadaşı olurum. Beraber çalıştık. Oradan girdi, Mihriban'a geldi iş. Bir gün dedi Karakoç'a sordum. Üstad bu Mihriban kim dedim. Dedi ki karıştırma oraları, herkesin vardır bir Mihriban'ı. Herkesin vardır bir ırmağı. Siz hangi ırmakla sınandınız? Hatta herkesin bir ırmağı değil, birkaç ırmağı vardır. Neye yandınızsa o sizin ırmağınızdır. Neye susadınızsa, neye acıktınızsa, neyi çok istiyorsanız bu dünyadan o sizin ırmağınızdır. Allah sizi onunla sınar. Sakın ha bana sınanmadım ben. Ben daha ırmağı görmedim falan demeyin. Görmüşsünüzdür bir kaçırmak. Kendi muhasebenizi yapın. Aslında namazı muhasebe için kılıyorsunuz. Fakat tabii bugünkü namazlar muhasebe olmaktan çıktı. Bugün namazlar sahtekarlık stresi. Düşünebiliyor musunuz? Muhasebe için kıldığımız namaz bugün namazı kıl her hartı ye olmuş. Buna bir de hadis uydurmuşlar. 5 vakit namaz o gün işlediği her türlü günaha kefarettir. Hayda. Bu adam ahlaklı olur mu? Bu adam hiç ahlaklı davranır mı? İftira da eder, yalan da söyler, aldatır, kul hakkını da girer, onun bunun ayağının altını kazır, hakkı olmayan şeyleri elde etmek ister, bin bir türlü hile yapar, düzenbazlık yapar, bir kucak sakalla, kocaman cübbeyle onu aldatır, bunu vurur, onu keser, bunu asar, Ali'nin takkesini Veli'ye giydirir, Veli'nin külahını Ali'ye giydirir ve 5 vakit namazı kılıyor ya, yetmez mi? Kıl 5'i ye her haltı. Ona inanıyor. O da olmadı, dahası da var. Nedir o? Cuma gün bir vakit vardır ki o vakte denk gelen bir hafta yaptığı tüm günahlara kefaret. Tamam. Yani 5 olmadı, dükkan senin diyor yani. Canın sağ olsun. Onun için kıl cumayı ye her haltı hadisi bu da. O da olmadı diyelim, öbürü de var. Dükkan senin ya. Nedir o? Yani Ramazan geliyor, bakınız vaizlerden, vaiz Allah da değil mi? Evet, ya'idhukum le'allekum tezekkerun. Allah size vaaz ediyor. Vaiz Allah'ta ama onu da çaldılar Allah'tan. Onun için parmaklarını gözümüze sokuyorlar böyle kürsüden. Dövüyorlar lafla. Kendilerinin amel etmedikleri şeyleri söylüyorlar. Oysa vaiz Allah'tı. Ya'idhukum le'allekum tezekkerun. O vaaz ederdi bize. Ama yok. Bizimki illa Allah'tan rol çalacak. Tamam. Hadi bakalım. Ahiret var hele ki. Onu geçtik. Fakat dediğim gibi men sâme ramazânen vahtisâben gufire lehu. Kim Ramazan'ı gönülden gelerek tutarsa, onun deniz köpükleri kadar günahı olsa, kim durur, kim tutar seni? Bir yıl ye el halt, ye. Kim tutar seni? Tabii o ayetler mi? Hani hangi ayetlerde onlar? Canım görme onları. Sen Kur'an'ı niye anlıyorsun ki? Niye manasını okuyorsun? Niye mealini okuyorsun? İşte mealini okursanız böyle sapıtırsınız. Nasıl sapıtırsınız? وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. Kim zerre miskal hayır yaparsa onu görecek. Zerre miskal şer yaparsa onu görecek. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ. Herkesin yaptığı iyilik lehine, yaptığı kötülük de aleyhinedir. Onlarca, onlarca ayet. Niye bunları görüyorsun ki? Okumayın dedik ya manasını, sapıtırsınız. Bak işte böyle sapıtıyorsunuz. O da bitmedi. Daha öbürü de var. Bir daha ileri atla. Şimdi Kadir gecesini bekle. Bul karayı, al parayı. Tombala çorbası senin oldu. Yani tombala çekmeye bile gerek yok. Çektiriyorsun. Çektiriyorsun. Tombala çektiren hale geliyorsun. Yani o da o daha şeye girmedik. Yani şey burada duruyor, şefaat burada duruyor. Daha o yedekte yani, garanti. O garanti. Yok mu 70 kişilik halka içinde bir hafız falan? Oradan kurtarıyorsun. Orada yani mümkün değil. Allah'ın eline bir türlü geçmiyorsun yani. Geçtin diyelim, bir şeyh de mi bulamadın? Alıyor seni Allah'ın elinden, tutuyor çekiyor arkadaş. Böyle bir şey. Büyükleri peygamber affediyor, küçükleri Allah affediyor. Evet, şefaati li ehlil kebaira min ümmeti. Şefaatim ümmetimin büyük günahkarları içindir. Küçükler, küçükler Allah'a. Görüyorsunuz değil mi? Allah Resulü duysa ne der bunu? Bunu bir de Allah Resulü dedi demeniz yok mu? İftira edip o güzel Resul'e böyle çirkin çirkin iftiralar atmanız sözü aslında kendisininkine getirecek. Bakma sen. Oradan başlıyor. Oradan tutuyor. Daha bir Arafat kaldı. Bakınız o da yedekte bekliyor. Hac imamlarından duyarsınız. Allah'ın kesesinden dağıtırlar böyle bol bol. Evet. Arafat'a geldin değil mi? Affedildim mi diye şüphe edenin imanı gider diyor. Vay be. Görüyor musun? Görüyorsunuz değil mi? Neresini temizleyeyim ben bunu şimdi? Kalite dedik değil mi? Neyse dönüyoruz. Kaliteli az topluluk, kalitesiz çok topluluğa galip gelir. Şu anda Müslümanların halini görüyorsunuz değil mi? 1 milyar 700 milyona ulaşmış nüfusumuz. 1 milyar 700 milyon. Yeryüzünde Yahudi nüfusu 17 milyon. Onun da altında. 17 milyonluk Yahudi nüfusunun yeryüzündeki siyasete vurduğu damgaya bakın. 1 milyar 700 milyonun yeryüzündeki siyasete vurduğu damgaya bakın. 17 milyonluk Yahudi nüfusunun bilime vurduğu mühre bakın. 1 milyar 700 milyonluk Müslüman nüfusunun bilime vurduğu mühre bakın. 17 milyonluk Yahudi nüfusunun son yüzyılda aldıkları Nobel ödüllerine bakın. Başka bir şey yoksa onu sayın. Müslümanların aldıklarına bakın. 17 milyar milyonluk Yahudi nüfusunun ürettiklerine bakın. 1 milyar 700 milyon Müslüman nüfusunun ürettiğine bakın. Veya tükettiğine bakın. Neresine bakarsanız bakın. Bakın. Başka kıyaslar da yapabilirsiniz. Ahlaken geldiğimiz noktaya bakın. Güven olarak geldiğimiz noktaya bakın. Üç Müslüman birbirine güvenemez hale geldik. Şu anda durum maalesef bu. Bilmem bana katılıyor musunuz? Öyle badirelerden geçtik ki, onun için ben geldiğimiz nokta itibariyle güvenin artık Zümrüt-i Anka gibi Kaf Dağı'na giden bir kuş olduğunu düşünüyorum. Peki, iman güven demekti. Güven yoksa iman yok. Peki ne olacak? Üç Müslüman birbirine güvenmezse ne olacak? Bu anlamda bakınız, bilimsel olarak ilim dünyasında ürettiğimiz ne var? Alın cep telefonlarınıza bir bakın. Allah'ınızın açına. İçini açın bakın. Facebook. Olmadı. Twitter. Olmadı. Instagram. Hangisini ürettiniz? Algoritmalar. Hangisini ürettiniz? Kullandığınız algoritmalar. Hangisini? Hangisini ürettik? Niye üretelim ki? Niye? Biz yiyeceğiz abi. Biz yeriz. Biz hep yeriz. Bakın. Çok ilginç. Şefaate inanan, Allah'tan gayrısının şefaatine inanan bir toplum torpilsiz bir devlet kuramaz. Allah'tan gayrısının şefaatine inanan bir toplum adam kayırmadan yapamaz. Allah'tan gayrısının şefaatine inanan bir toplum imtihanda sınav sistemini sevmez, ille mülakatı sever. Anlatabiliyor muyum? Niye kendi adamını kayıracak? Mülakat da kolay. Onun için eşit hiçbir yarışmayı sevmez. Hiçbir yarışmayı sevmez. Ahirette de eşit olmak istemez. Onun için mutlaka bir torpilci ister. Mutlaka bir kayırıcı ister. Bakın müşrikler gibi. Müşrikler öyle diyorlardı ya. Haulâ-i şüfâ'unâ. İşte bu putlar var ya, bunlar bizim şefaatçilerimiz. Zümer suresinin 44. ayeti orada duruyor. قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. De ki şefaatin tamamı, bir de cemiyan geliyor ayette, tamamı Allah'a mahsustur. Ne yapacaksınız? Nasıl öğreteceksiniz? Nasıl diyeceksiniz? İşi döndürüp dolaştırıp şeyhine getirecek. Ben biliyorum. Biliyorum. Ve sevgili Resulümüz, mübarek elçimiz oradan ölüm döşeğinde, ömrünün son günü söyledi bunu, dikkat buyurun. Kızım Fatıma, işteri nefseki minallah. Allah'ın elinden nefsini satın al. Vallahi la ugni anke minallahi şey'a. Babam peygamber diye güvenme. Vallahi seni Allah'ın elinden ben de alamam. Ya Resulallah, sen Allah'ın seçkin ve sevgili kulusun deyince Allah Resulü şu ayeti okumuştu. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعَمْ مِنَ الرَّسُولِ. Ahkaf 9. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعَمْ مِنَ الرَّسُولِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ. De ki ben türedi bir elçi değilim. yarın, yarın o büyük günde bana da size de ne yapılacağını bilmiyorum. De. Eyvallah. Evet, aşerat-ı mübeşşerat. Evet. Dolayısıyla kalite nasıl düşer? Kalite böyle düşer dostlar. Bakınız. Kaliteyi nasıl düşürüverdik? Her şeyde kalite araması gereken biz müminler neden iman konusu olunca kalite aramayız? Şöyle söyleyeyim. Herkes kendi dününü biliyor. Aranızda yani her yaştan insan var. Belki 70'li yaşlarında olan abilerimiz de var. Onlar bizden daha fazlasını bilecekler. Dolayısıyla şöyle ömrünüzün geçmişine doğru bakın. 20 yıl önceki oturduğunuz evle 20 yıl sonra bugün oturduğunuz ev aynı mı? 20 yıl önceki arabanızla varsa eğer bugünkü arabanız aynı mı? 20 yıl önce giydiğiniz elbiselerin kalitesiyle bugünkü elbiselerin kalitesi aynı mı? Ayakkabılarınızın kalitesi aynı mı? Hanımlar, perdelerinizin kalitesi aynı mı? Yani oturduğunuz koltukların kalitesi aynı. Allah'ınızın aşkına. Değil, değil, değil. Bunu biliyoruz. Bu da hakkımızdır yani. Reddetmemiz de gerekmiyor. Yani bana getirip de polyester gömleği bana bedava versen sırtıma giymem. Üste para da versen giymem. Ama eskiden bunları matah bir şeymiş gibi ipil ipil pırıl pırıl parıl diyor ya sırtımıza giyiyorduk. Ayağımıza lastik ayakkabılar giydik çocukken. Ben çocukken lastik ayakkabı giydim bilmiyorum sizi. Kızla evet giymedim de o delikli lastikler vardı. Bilmiyor musunuz? Onlardan giydim. Dolayısıyla bugün hanginizin çocuğu giyer? Hanginizin torunu giyer? Bir tanesine giydirebilir misiniz? Giydiremezsiniz. Şimdi peki arkadaşlar. Sağlıkta dünkü yerde değiliz. Yani bundan 15 sene önceki hastane olsa hiçbirimiz gitmez. Öyle değil mi? Ekonomide 15 sene öncesinde değiliz. 30 sene öncesinde değiliz. İşte yaşam tarzında değiliz. Kıyafette değiliz. Evde şunda bunda. Yani hayatın diğer alanlarında standartlarımız farklılaştı. Kaliteyi arıyoruz artık. Hatta hastaneye gideceğimiz zaman eğer gücümüz yetiyorsa 3-5 fazla verip titr sahibi yani ya profesör varsa o olsun. O daha iyi bilir çünkü daha tecrübeli diyoruz ona muayene oluyoruz değil mi? Allah'ınızın aşkına iş dine gelince niye kaliteliye talip değiliz? Neden kaliteliye talip değiliz? Neden her şeyde kaliteyi ararken dinde kaliteyi aramıyoruz? Ahlakta kaliteyi aramıyoruz. Davranışta kaliteyi aramıyoruz. Söylemde kaliteyi aramıyoruz. Eylemde kaliteyi aramıyoruz. Neden? Bu bana şeyi çağrıştırıyor. Yemeğimizin içinden sinek çıksa birçoğumuz garsona bir çift laf söyler. Bazılarımızsa tabağı garsonun kafasına geçirir. Allah'ınızın aşkına dininizin içinden sinek değil pislik çıkıyor. Bağışlayın demiyorum. Zira şirke pislik diyen ben değilim. Mübarek Kur'an. İnnemel müşrikûne recen necesun. Şirk necasettir. Şirk pisliktir. İşte bu manada dinlerimizin, imanlarımızın içine şirk kaçmış. Peki tabağınızdaki sinek kadar hükmü yok mu? Eğer dininin içine kaçmış şirki, hurafeyi, yalanı, dolanı tepki göstermiyorsa bir insan, yani imanına yemeği kadar değer vermiyor demektir dostlar. Sizce de öyle değil mi? İmanına yemeği kadar değer vermiyor demektir. Peki aslında şöyle sorsam, yahu Yahudi Yahudi deyince tüyleriniz diken diken oluyor ey Müslümanlar. İsrail deyince tüyleriniz ayağa kalkıyor. İyi de içinize İsrail kaçmış. İsrailiyat içinizdeki Yahudidir. İçinizdeki Yahudiyi çıkarmadan niye Yahudi deyince tüyleriniz diken diken oluyor? İtiraf edin. İmanınızın içi Yahudi dolu. Konuşturayım. Yaratılış konusunda. Bakın bakalım nasıl dökülüyor. Yahudi ilahiyatının birçok unsurunu Allah Resulü'nün mübarek diline koymuşlar, hadise dönüştürmüşler. Bunu biliyoruz ki Yahudilerin inancı bu. Sen nasıl inanıyorsun buna? Buna inanarak nasıl İsrail'le mücadele edeceğini düşünüyorsun? İsrail senin içine kaçmış. İsrail'i içinde taşıyorsun, kahrolsun İsrail diye yürüyorsun. Sana kim nasıl gülsün? Söyler misin? Onun için kalite meselesi sadece orada değil. Aslında şu da geliyor aklıma. Müşrikler biliyorsunuz, kız çocuklarını horlarlardı. Aşağılık görürlerdi. Kendisine kız çocuğu olduğum haberi verildiğinde diyor, yüzü kapkara keser, öfkeden deliye döner. Ayeti hatırlıyorsunuz değil mi? Ama ilginç değil mi? Allah'ın kızları diye inandıkları putlarının hepsi de kız, dişi. Lat dişi, Menat dişi, Uzza dişi. Lat, el ilahın dişisi. Uzza el Aziz'in dişisi, Menat el Mennan'ın dişisi. Bakın, şimdi Kur'an soruyor. Elekumu zekeru ve lehul unsa. Ne yani şimdi? Şimdi erkekler size, kadınlar Allah'a. Aslında çelişki içindesiniz demeye getiriyor. Yoksa muhaşa Kur'an'ın cinsiyetçilik yaptığını düşünebilir miyiz? Kur'an ki hakkını savunan kadına bir sure indirdi. Değil mi? Mücadele suresi. Hakkını savunan kadın suresi. Nisa diye bir sure var Kur'an'da. Kadın hukukunu baştan sona savunan. Dolayısıyla erkekler size, kadınlar hem horlayacaksınız hem de Allah'a nispet edeceksiniz. Ve tilke izen kısmetun dîzâ. O zaman bu nasıl taksimat diyor Kur'an. Bu nasıl bir adaletsiz taksimat? Şimdi buradan şuna geliyorum. Kaliteli olan dünyamıza ait, dünyamıza ait olanlarda kalite isteyelim, Rabbimize ait olanlarda kalitesizliğe razı olalım, öyle mi? Ya af Allah'ım ya, tam da burada af Allah'ım denir. Ya, öyle mi? Allah'ınızın aşkına reva mıdır bu? Rabbimiz bize iyi nazarla bakar mı dersiniz? Rahmetinin kapsamına ve kollarına bizi de alır mı dersiniz? Ve bu topluma rahmet eder mi dersiniz? Bu toplumun hastalıklarına şifa sunar mı dersiniz? Bu toplum Allah'ı gücendirmiş. Biri bana geçen soruyor. Hocam, kavimlerin helakini Kur'an'da okuyoruz. Bu helaki nasıl anlamalıyız? Gelecekte de böyle bir helak olabilir mi diye soruyor. Ben de dedim ki, ne geleceği ya? Şu anda biz bir helakin içindeyiz. Biz şu anda bir helaki yaşıyoruz. Bu helak değil de nedir? Yeryüzünde 1 milyar 700 milyonluk bir nüfusa sahip olacaksınız. Ama yeryüzündeki haliniz şu olacak. Allah'ınızın aşkına bu helak değil de nedir? Söyler misiniz? Elinizde Kur'an gibi bir muhteşem hayat kitabını taşıyacaksınız. Fakat dünya milletlerinin içerisinde ölü millet olacaksınız. Bu helak değilse nedir? Önünüzde Allah Resulü gibi bir rehberiniz olacak. Fakat bin bir parçaya bölünecek. Tıpkı idrak hastası gibi kendi unsurunu kendi eliyle parçalayıp kanını içen bir topluma dönüşeceğiz. Söyler misiniz? Bu helak değilse nedir? 90'dan bu tarafa yapılmış bir istatistik. İstatistik uluslararası bir istatistik kurumu tarafından yapılıyor. Bağımsız Pew anketi. 90'dan bugüne kadar yapılmış olan istatistik, buna Bosna Savaşı da dahil, Iraklarda dahil, 1. ve 2. Irak Harekatı da dahil, Afganistan'da dahil. 90'dan bu tarafa öldürülen her 100 Müslümandan 95'ini Müslüman öldürüyor. Sadece 5'ini gayrimüslim öldürüyor. Ne diyorsunuz? Geçenlerde George Washington Üniversitesi'nde bir Müslüman profesör iki yardımcısıyla birlikte 2016'da bir uluslararası araştırma yaptı. Araştırmanın konusu Kur'an'dan ahlaki kuralları çıkardılar. Şu, adalet, sözünde sebat, iftira etmemek, yalan söylememek, vaadinden hulf etmemek, liyakat ve ehliyet. Böyle yukarıdan aşağı çıkardılar Kur'an'ın ilkeleri ve tüm dünya milletlerini resmi ve gayri resmi rakamlar üzerinden bir araştırma yaptılar. Tüm dünyada Kur'an ilkelerine uygun davranan devletler ve bir puanlama yaptılar. Bu puanlamaya göre de sıraya dizdiler. Bir numarada Suudi Arabistan çıktı, iyi mi? İnanmıyorsunuz tabii, gülüyorsunuz. İki numarada Türkiye çıktı, iyi mi? İnanmıyorsunuz, gülüyorsunuz. Olması mümkün değil. Üç numarada İran var, biliyor musunuz? Hani şeriat ülkesi ya, Suriye'de öyle ya. Bir numarada Kur'ani ahlak ilkelerine göre dünyanın bir numaralı İslam ülkesi neresi biliyor musunuz? Hayır. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Bilemediniz. Bilemediniz. İrlanda. İki numarada Yeni Zelanda. Üç numarada Finlandiya. Dört numarada İsveç, Norveç, efendim Danimarka ve devam edip gidiyor. Kanada. Anlatabiliyor muyum? Peki ilk İslam ülkesi burada kaçıncı sıraya giriyor biliyor musunuz? 39. sıradan Malezya giriyor. Türkiye kaçıncı sırada biliyor musunuz? 103. Yükselmiş miyiz? Ve araştırmanın başlığı da şu, Müslüman profesörün, Pakistanlı bu profesör, Hindi halkından. Müslüman ülkeler Müslüman çıkmadı. Bu. Bir araştırma daha var, ilginçtir biliyor musunuz? Çok ilginç. Yahu ben hayret ediyorum. Bu işte tıpkı şeye hayret ettiğim gibi, bu imar affına hayret ettiğim gibi. Efendim, bu vergi affına hayret ettiğim gibi. Şimdi bunlar ahlakı bozar, ahlaksızlığı ödüllendirir. Anlatabiliyor muyum? Hakkını çalmışsın sen adama. Hazinenin üstüne gece kondu yapmış, onunla da gani gani zengin olmuşsun. Ben bir ömrümde bir ev sahibi olabildim. O da göbeğim patladı. Allah'tan utanmıyor musunuz? Peki bana zulmetmiş olmuyor musun? Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. 2016 yılında İsviçre'de bir kamuoyu yoklaması yapıldı. İnternetten girin. Kamuoyu yoklamasının kamuoyu yoklaması değil, ne yoklama? Şey, efendim, hayır. referandum yapıldı. Referandum resmen. Konu ne biliyor musunuz? İsviçre bütçesi her vatandaşına 10 bin euro verecek, fazla vermiş. Referandumda sorulan soru şu: bu fazlalığı her vatandaşa dağıtalım mı, yoksa vatandaşın mutluluğu için yatırım mı yapalım? %70 küsürle sonuç ne çıktı tahmin edin. Bize vermeyin, bunu yatırıma dönüştürün. İkinci sorum şu: Türkiye'de böyle bir referandum yapılsa ne çıkardı? Bir tane daha söyleyeceğim. Bu da bu yılın başında oldu. Kanada'da doktorlar maaş zammını protesto ettiler. Bu böyle 10, 20, 50, 100 doktor sanmayın. Protesto mesajı resmi olarak, resmi imza ile devlete ulaşan doktor sayısı 800 küsürmüş. Maaş zammını protesto eden doktordan bahsediyorum. Sebep ne biliyor musunuz? Diğer sağlık çalışanları bizim kadar emek veriyorlar. Bize yapacağınız zammı onlara yapın. Evet. Bizi kıskanıyorlar. Kesin. Kesin bizi kıskanıyorlar. Ben büyük oyunu çözdüm. Gerçekten de büyük oyunu çözdüm. Evet. Bizim kalitemiz bu olmalı değil miydi? Bizden beklenen bu değil miydi? Evet. Değerli kardeşlerim, bugün bu kadarla yetinelim inşallah. Bana verilen süre bir saatti. Bir saati aştım mı? Sanki. Evet. Tam. Ben de öyle gördüm. Efendim, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.